гэтых радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Падставай для прыцягнення ў суд Івана Амельчанкі стаў самаробны плакат з надпісам «Мусарок», з якім малады чалавек выйшаў на чарнобыльскі шлях і разгарнуў яго побач з відэааператарам спецслужбаў. Сёння ў ленінскім судзе Менску суд вёў Міхаіл Хома, вядомы тым, што лёгка садзіць палітычных актывістаў на 15 сутак. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Івана Амельчанку затрымалі напярэдадні ў ленінскім раядзеле міліцыі Менску, куды ён добраахвотна пайшоў па накіраванні участковага інспектара. Сябрам і сваякам, якія яго суправаджалі, цяжурны міліцыянты не давалі ніякай інфармацыі, на якой падставе затрыманы Іван Амельчанка і ў чым яго вінавацяць. Тэлефон актывіста быў адключаны, і ніякай інфармацыі пра ягоны лёс не было вядома цягам усяе ночы. Толькі ранкам, калі сваякі і праваабаронцы дзяжурылі каля будынку суду Ленінскага раёну, яны пабачылі Івана, прывезенага ў суд пад канвоем. Гаворыць стрэчная сястра Івана Амельчанкі Інга Максімовіч. Участковый звонил, не сказал ни почему его вызывают. Ваня пришел сам, и все, и пропал, исчез. И о нем больше ничего не известно. То есть он ушел в 3 часа дня, сказал, что я пошел, меня там вызывали в милицию, и я пошел в милицию. Вот, и все, исчез. Его уже сутки нет, никто ничего не говорит. Телефон у него не работает, все. Его мать мне звонит каждые полчаса, спрашивает, ну как, что-то, что-нибудь узнала. Естественно, все волнуются, переживают. Никому не было звонка, никому ничего не сообщали. Я друзей узнала, что оказывается он здесь. Это вообще нормально? Подчас Чернобыльская шляху Ивана Мельченко сплякал. Ката мусарок у руках стаў побач супрацоўнікам спецслужбаў, які быў апрануты ў цывільнае і фільмаваў шэсце. Відэа пра гэта і фотастымкі шырока разышліся ў інтэрнэце, і ўжо назаўтра актывіста пачала шукаць міліцыя. Іван Амельчанка паводле прафесіі будаўнік, працаваў у розных дзяржаўных і прыватных будаўнічых кампаніях, а цяпер зарабляе на жыццё часовымі будаўнічымі працамі. Таму вырашыў паехаць да маці ў адну з вёсак на Віцебшчыне, але яго шукалі і там. Тады актывіст вырашыў вярнуцца ў Менск і сам пайшоў да участковага інспектара. Сябар Івана Алесь Крот гэта кажа пра іх супольную грамадзянскую позицию. Мы, в принципе, за это и познаёмились про здейность. Уже около 10 лет он удельничал в некоторых мероприемствах «Молодого фронт», «Громадская кампания за свободу», и после этого начали притримливаться больше автономного дня, то бок ладить некие перформансы, мероприемства и политичные, максимум толку, но какие не относятся до некой структуры партийной альбо политичной. Зараз, апошнім часам, мы пачалі дапамагаць арганізацыі МПГ «Студэнцкая рада». Ну, МПГ «Студэнцкая рада» наогул займаецца праваабарончай дзейнасцю. Ён атрымліваецца паводзіць сябе як сапраўдны грамадзянін, то бок намагаецца нешта палепшыць. Як паведаміў Алесь Крот, летась разам з Іванам яны адбылі па 15 сутак зняволення за ўдзел у летніх маўклівых акцыях пратэсту. Гэтым разам Івана Амельчанку таксама вінавацяць паводле артыкула адміністрацыйнага кодэксу 17.1 аб хуліганстве. Прадугледжвае пакаранне за брыдкаслоўе ў грамадскім месцы, за абразы і парушэнне парадку, непавагу да грамадства і іншыя ўчынкі. Але які менавіта з пералічаных дзеянняў учыніў актывіст, дзе і калі гэта адбылося, у пратаколе не паведамляецца. З гэтай прычыны суддзя Міхаіл Хома адправіў пратакол на дапрацоўку, не пачаўшы разгляду справы. Алесь Крот з гэтай нагоды мяркуе. Хома і так вядома, як суддзя, які палітычных актывістаў лёгка судзіць і саджае на 15 суднёў. Таму я думаю, толькі ў гэтым заключаецца такі дзеянні. Мне падаецца, што суддзі ўжо маюць некаторую злосць на міліцыянтаў за таго, што яны часцяком складаюць неправільны пратакол. І яны проста адправілі пратакол, што правучыць гэтых міліцыянтаў. Прагноз Алеся Крата спраўдзіўся. У выніку суддзя Міхаіл Хома прысудзіў Івану Амельчанку 15 сутак адміністрацыйнага арышту. На нашым сайце свабода.орг вы можаце паглядзець сюжэт, як выглядаў учынак Івана Амельчанкі. У дыскусіі на сайце адзін з наведнікаў, які падпісаў сябе расцеец, піша: «Хай бы Іван аргументаваў на судзе, што гэта было напісана па-ангельску «My cop, okay», маючы на ўвазе, што «коп» у ангельскім прастамоўі азначае паліцыянт. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Працягваем праграму. Сотні работнікаў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю «Граніт» у Мікашэвічах ўжо некалькі месяцаў змагаюцца за стварэнне незалежнага прафсаюзу. Адміністрацыя і ўлады адрэагавалі на гэта хвалі звальненняў актывістаў і ціскам на незалежныя прафсаюзныя суполкі на іншых прадпрыемствах. Чаму ж так баяцца незалежнага прафсаюза на «Граніце»? Падрабязнасці ў нашай корэспандэнткі. Прафсаюзную суполку на граніце зарэгістравалі ў беларускім незалежным прафсаюзе. Ягоны старшыня Мікалай Зімін кажа, што сітуацыя на граніце яскравы ўзор таго, у якім стане знаходзяцца незалежныя прафсаюзы. Мікалай Зімін. Нельга атрымаць у наймальнікаў юрыдычны адрас. Таму мы тут некалькі раз звярталіся і ў міністэрства архітэктуры і будаўніцтва і будаўніцтва і да прадстаўніка граніта. Ёсць некі прававы вакуум, які не могуць пераадолець, не мы не можам пераадолець яго, і прадстаўнікі ўлады не могуць яго зрабіць. Гэта добрая воля, так сказаць, наймальніка. Ці выдасць дакумент, ці не выдасць. До сих пор мы ніяк не можам там зарэгістраваць яку арганізацыю. Зімін сцвярджае, што незалежны прафсаюз – гэта буфер паміж наймальнікам і рабочым. Ніхто з прадстаўнікоў адміністрацыі не можа стаць яго сябрам. Галоўны дакумент, за які б'юцца прафсаюзы – калектыўная дамова. Такую дамову заключаюць рабочыя асобнага прадпрыемства з наймальнікам. Дзякуючы прафсаюзу, на Мозырскім НПЗ тарыфную стаўку першага разрада ўдалося падняць са 100 тысяч гарантаваных дзяржавай да 7 сотень. Юрий Швец, керовник профсоюза Мозырского НПЗ. Я не скажу, что все время у нас с администрацией были только война. Все это начало превращаться вот после 2008 года, по крайней мере, у нас на предприятии. Все это с момента появления у нас на заводе идеологии. В моем понимании идеология – это соблюдение законов. А у нас эта идеология выглядит, это навязывание чьих-то каких-то моралей и принципов. Замен на морали принципы законов. Тиснуть на незалежные профсоюзы по-разному. Михаил Устинович, Белшина. Написал заявление, вступил. Все хорошо. Парень упертый. Но отпросился у мастера, заявление написал. Мастер подписал заявление, уехал по семейным делам. Тут же звонит. Тебя ищут. Почему ты не на работе? Говорит, где заявление? Мастера спрашивает. Говорит, забрал идеолог завода. К идеологу завода пошел, говорит, никакого заявления, тебя пробуют. То есть и ситуация такая, говорит, я не знаю, что делать. Я вот выйду, пусть все утихнет, а потом опять вступлю. Між тым у Мікашэвічах ходзяць чуткі, што з граніту хочуць звольніцца сотні чалавек. Тыя, хто звальняюцца, з'язджаюць працаваць у Расею. Не раз прапаноўвалі працу там і Алегу Стахіевічу, кіраўніку незалежнай прафсаюзнай суполкі. Але ён кажа: «Уезжать смысла нет. Надо просто создать этот инструмент под названием профсоюз, который позволит нам правильно распределять ту прибыль, которую приносят сами люди. Если там платят от 1000 долларов, а у нас 200, 300, 400, то в чем разница? Они что, дороже щебень продают? Сейчас иди на мировой рынок». Белорусский незалежный профсоюз готовы усяляк подтримливать профсоюз на граните. И снова будут подавать заявку на проведение митинга у Мікашэвічах. А ли ці вытримуюць незалежные профсоюзы боротьбу с официйными и тиск с боку администрации? Регистрации покуль невядома. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Кацянкова з Менску. Ваше запрашэнне ісці на якія б не было выбары – самая вялікая шкода для Беларусі. Шматразовы ўдзел так званай апазіцыі ў выбарчых кампаніях заўсёды ішоў толькі на карысць уладзе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі вы пачуеце крыху пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння Міністэрства эканомікі папярэдзіла, што ў чацвер адбудзецца чарговае падаражэнне прадуктаў. Павялічацца цэны на свініну, ялавічыну, малако, тварог, хлеб. Тым часам у беларускіх рэгіёнах у крамах дзяржаўнага і кааператыўнага гандлю зноў перабоі з пастаўкамі таннейшых малочных прадуктаў. Гэта стварае чэргі і сацыяльную напружанасць. Рэпартаж з Гомелю. Гомельская крама номер 1 акционерного товариства «Добробыт», что на улице Юбилейной в областном центре, не пустое ни в ранку, ни в вечере. Молочные продукты тут набывают жихары густонаселенного микрорайона «Старый аэродром». На питание про танное молоко стала покупница крамы с подарни Раиса, отказывая. Бывает, но разбирают его быстро. Молоко дешевое. А я его, например, застаю до обеда. Молоко бывает дешевое, а другой раз после обеда. Цікавімся у пенсіянеркі, можа, не так і важна, ёсць тое малако на 1000-2 таннейшае ці не. Абязательна надо, щоб было малако дешёвае. Што на пенсіі на свае пражыву на мільён. У малочным аддзеле пакупніцы жаліцца, што ў крамах цяпер па сутнасці таннага нічога не стрэнеш. А што ў нас ёсць дешёвае малако? Дешёвае ў нас нічога не ў магазіне. Прадавачка крамы спадарня Вольга кажа, што яны замаўляюць шмат таннага малака, але прывозяць яго ў абмежаванай колькасці, апрача таго фасуюць іншым разам у дарагія пластыкавыя бутэлькі альбо тэтрапакі. Мы заказываем много, максимум дают 50 литров дешевого. Бывает Могилев еще 3800, но там 800 грамм. На гэты хітрык бабушкінай крынкі звяртае ўвагу і пакупніца Людміла. Ну, малако, если дешевле, так оно меньше объем. Не літр, а меньше літра. Тогда оно дешевле, а так оно и 5, и 7 бывает. Наколькі абгрунтаваны рост цэнаў на прадукты, погляд эканамістаў у нашай праграме праз хвіліну. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Івана Амельчанку судзяць за плакат «Мусарок», які актывіст разгарнуў побач з відэааператарам спецслужбаў, калі той здымаў чарнобыльскі шлях. Ад 17 траўня паднімаюцца гранічна-максімальныя адпускныя цэны на прадукты. Мяса можа падаражэць на траціну, малако на 10, хлеб на 5%. У суполкі незалежнага прафсаюзу на Мікашэвіцкім граніце дасюль няма юрыдычнага адрасу. Ціск на суполку працягваецца. Расійскія трымальнікі аблігацый гандлёвага дому Палесся судзяцца за выплату дывідэндаў і ўкладзеных грошай. Па падтрымку яны звярнуліся да прэзідэнта Пуціна. Зборная Беларусі па хакеі дачасна завяршыла выступ на чэмпіянаце свету, які праходзіць у Хельсінкі і Стакгольме. Як я ўжо казала, ад 17 траўня гранічныя максімальныя адпускныя цэны ў Беларусі вырастуць. На мяса на 35, малако на 10, хлеб на 5%. Чаму ізноў растуць цэны? Якія гэта будзе мець наступствы? І ці варта чакаць росту цэнам далей? Эканаміст Дмітрый Крук адзначыў, што гэта сведчыць пра тое, што ў мінулым годзе рост цэнаў штучна стрымліваўся. Цяпер пачынаецца іх набліжэнне да рынкавага ўзроўню, напрыклад, да таго, які ў суседніх краінах. Гэта тое, што непазбежна, калі цэны, напрыклад, на мяса ў Беларусі, яны нашмат ніжэйцы, чым цэны ў Расіі, таму ўзнікае матывацыя для таго, каб вывозіць гэтае мяса ці нейкія другія рэчы ў суседнія краіны. Таму пазбегнуцца гэтая сітуацыя, на ўзнікла менавіта з таго, што ў прошлым годзе штучна стрымліваліся цэны на даныя тавары, то бок у гэтым годзе трэба павышаць. Ці можна чакаць, што будуць павышацца далей, відаць, не выраўняліся гэтыя цэны? Па тых таварах, дзе не выраўняліся, так, паступова гэта непазбежна, тут галоўнае пытанне, колькі гэта зойме, на чым баку будзе прэферэнцыя, на баку эканамічнай мэтазгоднасці ці нейкіх палітычных мэтаў. Ну і так пагаджуся, што па тых таварах і паслугах, па якіх цэнах стрымлівалася, непазбежны далейшы рост, напрыклад, тарыфы на жыллёва-камунальную гаспадарку і гэтак далей, так яны будуць падвышацца далей. Тое, што мы маем, гэта проста нейкае разлажэнне росту цэнаў паміж перыядамі. Стрымаўшы ў адзін перыяд, мы сталківаемся з іх даволі рэзкім ростам. Лічыць Дмітрый Крук. Былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч адзначае, што ў Беларусі працягваецца рост інфляцыі. Паводле яго, у гадавым пераліку цэны на тавары першай неабходнасці могуць вырасці і ў два разы. Багданкевіч лічыць, што інфляцыя – гэта вынік незбалансаванасці на спажывецкім рынку. Конкуренции нет. Гипермагазины делают политику. Конкуренция разрушена части малых предприятий, которые должны были конкурировать и сбивать цены. Импорт снизился, поэтому импортных товаров меньше стало на рынке. Это тоже влияет на рост цен. И кроме того, Лукашенко заявлял правильно, что надо, чтобы зарплата, денежные доходы населения росли в меру роста производительности труда. Однако производительность выросла на 3%, а доходы растут выше. Бюджетникам сейчас с 1 мая зарплату подняли на 20%. Поднимать надо, но надо поднимать на базе модернизации экономики, на базе проведения реформ. Когда этого не происходит, то всякое повышение зарплаты наведет к росту цен, это другая сторона медали. Так Станіслаў Багданкевіч пракаментаваў рост цэнаў на прадукты. Расійскія трымальнікі аблігацыі ў кампаніі з беларускім капіталам гандлёвы дом Палесся звярнуліся да прэзідэнта Уладзіміра Пуціна з просьбай паспрыяць вяртанню сваіх грошай і выкананню судовых рашэнняў супраць пінскага акцыянернага таварыства Палесся. Большасць тых, хто ўклаў грошы ў аблігацыі Палесся, пенсіянеры. Пакуль працягвалася судовая цяганіна, двое з іх памерлі, паведамляе Валер Каліноўскі. Гандлёвы дом Палесі са 100% беларускім капіталам быў зарэгістраваны ў 2005 годзе ў горадзе Сергіяў Пасад Маскоўскай вобласці. Ён меўся займацца прасоўваннем на расійскі рынак беларускіх тавараў, перш за ўсё пінскага трыкатажу. Гандлёвы дом у 2007 годзе размясціў там аблігацыі на суму 500 мільёнаў расійскіх рублёў. Даходнасць іх складала 16%. У шмат якіх рэгіёнах Расіі іх прадаваў Сбербанк. Многія з тых, хто набыў гэтыя аблігацыі, пенсіянеры. Валерія Канавалова з Пецярбургу купіла аблігацыі ў Палесся на 400 тысяч расійскіх рублёў, але выплаты па іх атрымала толькі два разы, і то з вялікімі затрымкамі. З 2010 году, калі надышоў тэрмін пагашэння аблігацыяў, спадарыня Канавалова судзіцца за вяртанне сваіх грошай. Это очень важны для мяне деньги. Это были те мои накопления, которые я в пенсии как бы приберегла, думаю, я работала, чтобы ну какой-то у меня был. Суды ў Сергіевім пасадзе доўжыліся 2 гады. Сам гандлёвы дом Палесі суддзям знайсці так і не ўдалося, бо па адрасе рэгістрацыі такой кампаніі выяўлена не было. З Пінску на суды таксама ніхто не прыязджаў, але беларуская ААТ Палесі, акцыі якога належаць дзяржаве, спрабавала аспрэчыць законнасць эмісіі аблігацыяў, у тым ліку даводзячы, што подпісы на адпаведных рашэннях былі падробленыя. Пасля экспертызаў суд стаў на бок трымальнікаў гэтых аблігацыяў, гаворыць адвакат Дмітрый Клімчук. Сергіеўпасадскі суд вынес рашэнне выскаць у пользу маіх кліентаў денежных средств па номінальнай сумесі аблігацый і працэнтаў для касовичку исполнения обязательств. Сложность сейчас заключается в том, чтобы в определенном порядке выскать денежных средств с поручителя, то есть Адвакат Клімчук кажа, што беларускі бок імкнецца усяляк замарудзіць выкананне судовага рашэння, зацягнуць час. Між тым, некаторыя пакупнікі гэтых акцыяў ужо сваіх грошай не дачакаліся. Паводле кіраўніцы Пецярбургскага аб'яднання ашуканых трымальнікаў аблігацыяў Палесся Вольгі Крыніцкай, нядаўна памёр адзін з сябраў яе групы Барыс Браніслаўскі. Номер перажывае, у него было 200 тысяч. Он быў даволі маладой мужчына. Не выдержало сердце. У одной нашей женщины умер муж на этой же почве. Сама Вольга Крыніцкая теперь взяла тайм-аут у тяжбах с Полесьем, каб подлечиться. Я хотела бы вернуть свои деньги. Если учесть, что моя пенсия 6000 небольшим сейчас в России, то там было у меня целое состояние для меня. Меня уже доставило все это, что я лечусь сейчас в кардиоотделении, вот дневной стационар у меня, я не могу ночевать, потому что потеряла все, что было. Вольга Крыніцкая разам з іншымі трымальнікамі аблігацыяў звярнулася з просьбай па дапамогу да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Ягоная адміністрацыя аказала ім пакуль што толькі юрыдычную падтрымку, патлумачыўшы, якія міжнародныя працэдуры трэба выканаць, каб вярнуць з Беларусі свае грошы. Намеснік дырэктара па эканоміцы і фінансах пінскага аб'яднання Палесся Віктар Вайтовіч адмовіўся праз тэлефон патлумачыць пазіцыю свайго прадпрыемства. Па гэтаму поводу ўжо многа было информации в печати. Мы свои версии, свои предложения, что касается как бы торгового дома, как бы не раз опубликовывали. Да, на сегодняшний день как бы сейчас многие звонят, задают вопросы, но поймите правильно. Лучшая информация и достоверная информация – та информация, когда вы приедете к нам и получите ее на месте. Раней публікаваліся звесткі пра тое, што ў Пінску не ведалі пра аблігацыі, якія пад паручальніцтва ААТ Палесе выпускала ягонае дачыннае прадпрыемства ў Сергіевым пасадзе. Беларуская кампанія далей абскарджвае сваю адказнасць за гэтыя аблігацыі ў расійскіх і беларускіх судах. Пра гэта свабодзе паведаміла юрыст канцэрну «Беллегпром» Ірына Колісова. Я в курсе этой проблемы, кроме как вам ответить, что в настоящее время как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации идут судебные разбирательства по этому вопросу. К сожалению, ничего комментировать более я не смогу. Ірына Колісова параіла дачакацца заканчэння ўсіх судовых працэдур, у тым ліку ў гаспадарчым судзе Берасцейскай вобласці. Да чаго прывяло банкруцтва гандлёвага дому Палесся ў Расіі, даследаваў Валер Каліноўскі. Ёсць яшчэ жывыя прадстаўнікі племені сакуноў? Ці сапраўды ў сакунскіх вёсках кіравалі жанчыны? І што адчуваў чалавек, якога нацысты вялі спальваць разам з усёй вёскай? Нічога не баяліся. Тады, знаеце, нічога страху ніякага не было. Ды ні смерці не баяліся. Пра гэта пойдзе гаворка ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Старадарожчыну ў вёску Ляўкі. Падарожныя нататкі з метра Бартусіка з Ляўкоў, пазней у эфіры «Свабоды». Зборная Беларусі па хакеі дачасна завяршыла выступ на 76-м чэмпіянаце свету, які праходзіць у Хельсінкі і Стакгольме. Сёлета беларусы паўтарылі мінулагодні вынік, фінішаваўшы на 14-м месцы за крок ад вылету ў ніжэйшы дывізіён. Хто апынецца гэтым разам у прыцэле крытыкі Аляксандра Лукашэнкі, заўзятага аматара хакею, які ў аматарскай прэзідэнцкай камандзе выступае пад нумарам 1. Перадае Ігар Карней. Год таму ў Славаччыне каманда Беларусі заняла 14-е месца і адстаяла прапіску толькі ў турніры за выжыванне. Гэтым разам механізм адсейвання слабейшых быў адкарэктаваны. Аўтаматычна з групай А развітваліся каманды, якія занялі апошнія месцы ў сваіх падгрупах. Пасля правальнага сезону Беларусь адкацілася ў рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі хакею з 11 на 13 пазіцыю, тым самым істотна ўскладніўшы сабе алімпійскія перспектывы. Калі зборныя да 9 месца ўключна на зімовую алімпіяду 2014 у Сочы трапляюць аўтаматычна, то іншым такое права давядзецца заваёўваць. Выніковыя 10-12 пазіцыі даюць права стаць гаспадарамі трох адборачных турніраў у лютым 2013 году. Беларусы, страціўшы такую магчымасць, будуць змагацца за алімпійскую пуцёўку ў Капенгагене. Хто адкажа за чарговы правал нацыянальнай зборнай, якой на сёлетнім усясветным першынстве спартовыя функцыянеры прадказвалі месца ў васьмёрцы наймацнейшых? Меркаванне выказвае былы галоўны трэнер каманды Беларусі Эдуард Занкавец. Нет аднаго чалавека, які, скажам так, вінават у неўдачы. План, стратегия, она не работает. И год назад, и два, они неправильные. И они все равно пытаются доказать, что все, что делается, все правильно. Но это не так. С моей точки зрения, вложения достаточно. Но почему они не дают отдачу? Потому что этими средствами неправильно пользуются. Ровно год тому, подчас нарады по пытаниях державной подтримки спорту и разбору полетов, на прикладе провального выступу хоккеиста у Словаччине, Александр Лукашенко заявил, что державные сродки не працуют на спортовые выники и кладутся у кишени асобных кіраўнікоў у выглядзе неабгрунтавана вялізных заробкаў і прэмій. Што да хакею, то, як заявіў Лукашэнка, гэты від спорту атрымлівае найбольшы аб'ём падтрымкі, але з нулявой аддачай. Дарэчы, агучаная ім год таму можа быць сказана і цяпер. Што вы паказваеце на чэмпіянаце міра? Какое там майстерство? Полны бардак, каманды нет, дисципліны нет, смена пакаленні. Вот, пожалуйста, прычына. Те ушлі, новыя не прышлі, і мы ў яме. Што это за пастаноўка вопроса? Столько вы создалі клубу, столько вы создалі школ. В КХЛ каманда іграет. Так а где ігракі тогда? Если вы вышли, боритесь. Костьмі ложитесь там на льду. На вас же вся страна смотрит. Летась па поўнай атрымалі міністр спорту і турызму Алег Качан і старшыня Беларускай федэрацыі хакею Яўген Ворсін. Падаў у адстаўку тагачасны галоўны трэнер Эдуард Занкавец. Цяпер чуваць меркаванні, што адказаць за зрыў у падрыхтоўцы каманды мусіць новы настаўнік беларусаў, фінскі спецыяліст Кары Хейкеля. Аднак, на думку Эдуарда Занкаўца, у адсутнасць фактычнага матэрыялу зляпіць у Беларусі нешта вартае наўрад ці здолее нават самы прафесійны трэнер. Мы играли все сборные в группе А, тогда можно было бы говорить, что они того уровня, и можно было бы спрашивать, почему, имея хорошую молодежь, у нас национальная сборная играет неудачно. Второй момент. Внутренний чемпионат, он как двигался в сторону деградации, так он и продолжает двигаться. Звездных имен, которые можно было бы сказать, что вот это действительно у нас подрастает игрок мирового уровня, их нету, потому что внимание к своему чемпионату отсутствует. У Хельсинки сборная Беларуси потерпела 6 поразов. Только дякуючи минимальной перемозе над Казахстаном, и она зачастую чапілася за вышэйшы дывізіён усясветнага хакею. Капітан каманды Владзімір Дзянісаў пасля дачаснага заканчэння для беларусаў чэмпіянату сказаў, што па вяртанні дадому давядзецца, як страусам, засоўваць галаву ў пясок ад сораму за такі выступ. Зрэшты, як лічаць спартовыя аналітыкі, каму чым заняцца, неўзабаве абвесцяць галоўны папулярызатар хакею ў Беларусі. Уже завтра у Хельсинки начинается конгресс Международной федерации хоккею. Пока что ни одна из национальных хоккейных федераций не заявила публично про намер инициировать на конгрессе питание о переносе наступного чемпионата в Минску. Польский евродепутат Ежи Бузак закликал сделать это свою национальную польскую федерацию. Подробности у Юрася Бушлякова. Причиною звороту Ежи Бузка стало тое, что польский звяз хоккею за некалькі дзён до конгрессу еще не занял позиции относно Беларуси и не отримал рекомендации от Министерства спорту и Министерства замежных справ Польши. На думку Бузка, порушение белорусскими уладами правов человека застаются перешкодой для проведения турниру в Беларуси. «Мы супраць умяшання палітыкі ў справы спорту», гаворыцца ў звароце польскага еўрадэпутата. Разам з тым, мы лічым сваім абавязкам звярнуць увагу спартовага свету на сітуацыю, у якой высакародныя і апалітычныя ініцыятывы выкарыстоўваюцца для легітымацыі дыктатараў і іх метадаў кіравання. Канец цытаты. Раней Европарламент не раз заклікаў пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету 2014 году ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў краіне. У прыватнасці 29 сакавіка дэпутаты Европарламенту заклікалі нацыянальныя хакейныя федэрацыі краінаў Еўразвязу і іншых дэмакратычных дзяржаваў выказацца на травеньскім кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею за перагляд месца правядзення першынства свету 2014 году. Пасля гэтага Міжнародная федэрацыя хакею выступіла з прэс-релізам, у якім гаварылася, што на травеньскім кангрэсе федэрацыі кожны з 70 чальцоў федэрацыі атрымае магчымасць вынесці на абмеркаванне пытанне аб тым, ці трэба камандам гуляць у Беларусі. Пакуль што ніводная з нацыянальных хакейных федэрацыяў не заявіла публічна пра намер ініцыяваць на кангрэсе пытанне аб пераносе чэмпіянату з Мінску. Ну і дадам, што на нашым сайце ў інтэрнэце мы прапануем вам узяць удзел у пытанні, у чым прычына правалу беларускай зборнай на сёлетнім чэмпіянаце свету па хакеі. Прапануем некалькі варыянтаў адказаў. У краіне недастаткова ўвагі надаецца хакею. З-за візавых санкцыяў не змог прыехаць і падтрымаць Лукашэнка, або не пашанцавала, ці засудзілі. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Івана Амельченко судят за плакат «Мусорок», який активіст разгарнув побач з відеаператором спецслужбаў, калі той здымав чорнобыльський шлях. От 17 травня поднимаются гранично-максимальные отпускные цены на продукты. Мясо может подорожать на тротину, молоко на 10%, хлеб на 5%. У суполки незалежного профсоюзу на Мікашевіцкім граніце досюль няма юридичного адресу. Тиск на суполку протягивается. Российские тримальники облигаций гандлёвага дому Полесся судятся за выплату дивидендов и укладенных грошей. По подтримку яны звернулися до президента Путина. Зборная Беларуси по хоккею дочасно завершила выступ на чемпионате свету, який проходить у Хельсинки и Стокгольме.